खुद नू मैं खुदा दा बना के वेखिया ना चाहते भी होरानू जाके वेखिया खुद नू मैं खुदा दा बना के वेखिया ना चाहते भी होरानू जाके वेखिया हर साधे नाल बड़ी कोशिश ते कीती मैं के फेर झूठा न पै जावा अपनी गल तो शीशा हुण तक मैनू पिछे खड़िया पाया हसदा ना तैनू तेरे जिस्म दी खुशबू करी फिक्र तू रो रो याद हर एक चीज है वो तू लड़के जो लेखो अज भी हो सेरा ते जाके रो पी दे मिलन तू आया लुक लुक जड़े रावल तो अजीक सा कैसा वक्त सी माड़ा कैसा वो दिन सी मैं मछली मेरे पानिया तेरे बिन सी तेनु रोक ना पाया मैं तेनु रोकना चाया एक बारी तू गया मुड़ के ना आया जड़े पल छड़ गए गल लगे जानी नू लगदा है डर यारा मैनू हुने उस पल तो अजीक सा